الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى زهورا njega slavimo i veličamo, njemu je istigfar činimo, od njega uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nema toga koji će ga u zabludu odvesti. A koga on žele ženu u zabludi ostavi, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. O Allahovi robovi, ovi koji vjerujete, Allaha se istinski bojite i nemojte umirati nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. O ljudi, gospodara se sluga bojite, koji vas je od jedne osobe stvorio, a od te osobe njegovu suplugu, da bi kasnije na mnoštvo muškaraca i žena čovjeka na zemlji vas postranio. Ovi koji vjerujete, Allaha se istinski bojite i istinu govorite. Dželle šanu će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijeha oprostiti. A onaj ko se Allahu subhanahu wa ta'ala bude pokoravao i njegovu poslaniku, istinski je uspio. يقول الله تعالى في كتابه الكريم كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط عزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ويقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه جل شأنه إزميلوستي برما ستوعيما برما ربما سلاوه يوبيه ويفنيكو دابد يبدل يفوتوكاز كاكو شوي اكتربا da provede dunjalučki život u svijetlu gdje će znati kako treba pokornost stvoritelju subhanahu wa ta'ala iskazati, kako će ga djelječenu na taj način odvojiti od zablude, pa da ne bude od oni koji knjigu gledali nisu i robovali nekome drugom mimo Allahu subhanahu. Arsalallahu ta'ala nebijena Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam djelje ženu poslao nam je našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u Meku da pozove čitav svijet da slijede posljednu knjigu za koju Dželle šanu u proučenom ajetu kaže kitabun anzalna ilajk li tukhrijan nas min al-zulumati ila nuri bi izni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa wailu lil kafirin min adhabin shadid. Kur'an Kerim, najpočasnija objav koju je Dželle šanu preuzeo na sebe da bude čuvan. Do kijametskog dana je čovjek neće moći se pravdati da ne zna šta je to ispravno, a šta nije. Ed-din al-qa'im, din će ostati ispravan do kijametskog dana i neće dolaziti nova knjiga i novi poslanik sa novom knjigom. Ostaće uputa prisutna onima koji su odabrali da se pokore stvoritelju subhanahu wa ta'ala i na takav način pripreme se za džennet. Jer Dželle šanu stvorio je džennet wa nar da bude nagrada i kazna onima koji ne budu slijedili knjigu i poslanika alaihi salatu wa salam. Arsalahu Allahu ta'ala i yakuna bashiran wa nadhira wa da'ijan ila Allahi bi izni wa sirajan munira. Dželle šanu ga poslao da bude od onih koji će opomenuti vatru koja čeka nevjernik. One koji nisu htjeli da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala i koji su se poveli za nečim drugim i dali više pažnje mimo stvoritelju subhana. A fara ejte meni tahad ilahahu hava, zar nisi vidio onoga koji je za božanstvo uzeo svoje strasti i pohote, ono što nije dostojno da bude čovjek njemu podređen. Svaki onaj ko nije osjetio da je Allahov rob, onda sigurno je osjetio da je rob nečega drugog. Kako je jedno da čovjek koji je stvoren da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i čiji je smisao života da zna za stvoritelja koji mu je potreban u svakom trenu, Allahu samad, onaj koga trebaju sva stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala prema stvorenjima je pravedan. Kad ne znaju i griješe, neće ih teretiti. A nakon što knjiga i obznana dođe do čovjeka i shvati i pojmi da je to ispravno i pravi put, a onda se ogluši, onda Allahovo prokletstvo neminovno takvog pojedinca i zajednicu i društvo koje ne želi da slijedi dokaze nakon što su jasni dostavljeni. I većina je oni koji su za džehennem pripremljeni. Uvedi halakakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Jer da džehennem je taj koji nas je stvorio. A neki su nevjernici, kufar, ne pokoravaju se Allahu subhanahu wa ta'ala. Njegove naredbe i zabrane omalovažavaju i ne žele da slušaju Allahovu riječ i tragaju za ibratom i poukom koji je Dželle šanu u svom govoru dostavio da bude uputa i lijek srcima vjernika. I zato Kur'an i Kerim, objava Allaha subhanahu wa ta'ala, je najveći dar koji je dat čovjeku. I zato bit će pitan čovjek da li se prihvatio te knjige onako kako dostoji. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Čvrsto se Allahova uzeta držite i ne razjedinjujte se. Ne razilazite se, ne slijedite nešto što nije u knjizi. Vratite se na stazu upućeni, na es-sirat al-mustaqim, pravi put, koji je jasan i Dželle šanu ga pojasnio putem poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i rekao alaihi salatu wa sallam: Taraktu fikum amrejni ma intamasektum bihima len tadillu abada kitab Allahi wa sunnati. Ostavljam vam dvije stvari, ako je se budete čvrsto držali, nikad zaludite niti. A to je Allahova knjiga i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Proučavati Allahov govor i govor njegova poslanika alaihi salatu wa sallam je najveće blago i najveći džihad u kome čovjek izlazi iz smire kufra i robovanja nečemu drugom što nije dostojno robovanja, a vraća se u robovanje stvoritelju koji je jedini dostojan da mu se bude podređeno. Riječima la ilaha illallah. Potvrđujem da smo njemu predani, da nam je on jedini taj kome se istinski pokoravamo. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu falahu aslimu. Pa gospodar je jedan, nema Boga drugog. Pa njemu se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala je taj kome je sve podređeno. Wama taskutu min waraqa illa ya'lamu. Ništa mu skriveno nije. Huwa al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Prvi i posljednji. i zna svi stvorenja, nad svim upravlja, zna sve tajne. Dok čovjek ne zna, osim ono koliko koliko ga je djede rečeno podužio, čovjek ne zna sve, ali ono što mu je dovoljno da dođe do dženeta jeste da izvrši ono što mu Allah dželle šanu naređuje i ostavi ono što mu zabranje. I zato alejhi salatu vesselam kad kaže kullukum tadkhuluna al-dženne illa man aba, svi ćete u džennet ući osim onaj ko odbije. Pa kad mu je rečeno alejhi salatu vesselam kila wa man yaqra ya rasul Allah salatu vesselam, ko je taj ko odbije do džennet? Men ata ani دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونيك وسبي سبودة وقلاوة كوبن بودة سليديو تشيو تو جنة ونيك وبودة نفو قلاوة تايوت بيدا وجو جنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نايبولي فريميركم والله بصنعي عليه الصلاة والسلام. I zato Dželle šanuhu nam naređuje, kada po nekim pitanjima se razilazimo i ne znamo šta je ispravno, da se vratimo Allahu i poslaniku njegovu. Ja i ejjuhellezine amenu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khair وأحسنوا تأويلا. كذا بي مسلمان براتني سأوهم آية وشوكهم سبور الله ربي نبي نيكو سرساني وهموكا وصوي يريد كلوس زبورت ورازلزو أكو سأو نتشه مرازلزي تأوري كوي ليرويت الله سأبوكورا آيتي بوصاني i od vas predvodnicima koji su među vama dostojni da budu od učenih i predvodnika koji slijede knjigu i sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od vjernika, pa kad s njima dođete u nesporazum, jer nisu svi ljudi istog stepena znanja i ne mogu nikad biti, jer Jelle šanuhu je ostavio mejdan na dunjaluku za obično i za onoga koji želi da se natječe, i u tome treba tražiti svoj cilj da što bolje uspije postignemo na ovom prolaznom svijetu. A ne može se nikako dogoditi da musliman na muslimana bez razloga diže ruku i da ga ne voli i da im srca budu razdvojena. المسلم أخو المسلم. مسلمان يا مسلمان برات. برات توي إسلام نيه فوتسي مايس يا أخوني مدينة. يرنيتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يرنيتي يرني دوبي ما سوستيشينيتي. إنما المؤمنون إخوة. يرنيتي سوبراتا. أنا يكون اليوم pa makar bio od bliže rodbine po krvnoj lozi. Nema ljubavi, bratstva. Na poštivanje nekada koje roditelji u pitanju. Nema ljubavi. Onaj ko ne vjeruje, ko je Allahom ne prijatelj, ne može biti prijateljstvo s onima koji vjeruju. I zato Muhammed alejhi salatu ve selam, kada je u Mekki je obznanio poziv ka Allahu subhanahu wa ta'ala i objavu, imao je neprijatelje od mušrika Mekke, od onih koji knjigu nisu dosljedno slijedili i koji su govorili o Allahu ono što nije. Kad su rekli da je Isa alejhi salatu ve selam ono što nije i pripisali Allahu subhanahu wa ta'ala druga koga nema, jer niko Allahu ala nije, kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jalla šehnu je jedan koga se treba, nije odgledati rođen. Isa alaihi sallatu wassalam, innama huwa abduhu wa rasuluhu, njegov rob i poslanik. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قد نسته وشكاته بدي ربودي بريم عيسى عليه الصلاة والسلام أكوى بريم آدم عليه الصلاة والسلام الله قال بدي ربودي صلى الله عليه وسلم kada je pozvao na pravi put i mušrike upozorio od krivog vjerovanja i krivog slijeđenja prethodnog poslanika Isa alaihi salatu wasalama, pozvao je Kur'an i Kerimu i slijeđenu i da je Isa alaihi salatu wasalam pozivao vjerujenog Allah subhanahu wa ta'ala, a oni su stavili znak koji nije istinit kada su stavili krst kao znak da je ubijen. To nije istina. Vama kateru, vama salebu, nisu ga ubili, nisu ga razapeli. I zato taj znak, sallallahu alaihi ve sellem, naređuje da se ne nađe u kući muslimana uveć. Da će, da što god potječe na to, jer je to vid veličanja onoga što nije istinito. Događaja koji nije tako. I zato vjera u jednog Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi u sukob s onima koji pozivaju širku. I traži da se robije i voli neko drugim ima Allah subhanahu wa ta'ala. I u neprijateljstvu su sljedbenici upute sa onima koji zabudu slijede. I jedni druge ne mogu voljeti, nego moraju pozivati oni koji znaju one koji nisu upućeni. Na najljepši način dokazati šta je to pravi put, a nikako ne mogu biti isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Kul hal yastavi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Kul la yastavi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith. Ni ti onaj koji zna i ne zna. Koji ispravno pojma i pogrešno. Nije isto dobro i ne valjalo. A makar te zanijelo mnoštvo ne valjalo. Ono što je ispravno, ispravno. Što je neispravno, neispravno. I zato poziv ka čistom dinu u ovom vremenu i vaktu je počast umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da ljude izvodi iz tmina, kufra i širka na svjetlo upute i pokornosti Allahu jednog. Ezanima i minaretima, Allahu akbar, Allahu akbar, pet puta dnevno istinski vjernici se odazivaju na hajja ala salat i hajja ala salat. Padaju Allahu subhanahu wa ta'ala na srđu i na ruku. I splave i veličaju stvoritelja subhana. Jer je to potreba njihovi duša. Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslao ashaba ridvanullahi ta'ala alaihi mu'ada ibn Jabala ila Šam da pozove sljedbenike knjige na pravi put na uputu koja se dostavlja putem Kur'ana Kerima Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, našao je da padaju na seždu svojim vođama i predvodnicima. Pa se iznenadio. Otkud da te i takve koju zabludu vode tako poštuju veličaju? Vratio se kad je prvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pao na seždu. Ispoštivanja prema njemu. Da bi sallallahu alaihi wa sallam ko la, ja mu'ad, lau kuntu amiran ahadan, li jesđude, لغير الله لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها من إذن حقه عليها نتك يا معاذ دا سم إكم أنا ريديو دا تسجد تشيني ما ريديو بجيني دا سفر وطو تشيني بلكي بلكو فراغ كوي ونما كوبية أنما سجد ودين محمد صلى الله عليه وسلم كوي فستيوانا دعا الله سبحانه Iako je bilo u prethodnim objavama nekad, ne kao ibadet, nego kao pozdrav, ali u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato samo Allahu na seždu. I najbliži smo stvoritelju subhanahu wa ta'ala u dobi srcem kada smo na seždu, što više dobro Allahu treba da upuši. I zato treba biti ponosit i ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala ako nas počastio da budemo od onih koji su u islamu. Dakle, men šara Allahu sadrahu del islam, pa kome je djelje šehnu srca raspostranio da slijedi islam, pravi put, on je na svjetlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i što nas je usmjerio da znamo za Allahovu riječ i knjigu. Samo moramo povesti računa u vremenu kada je Kur'an i Kerim i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u knjigu zatvoren kod mnogi da osjeti srce svjetlo upute i učenja Allahova govora i riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa da Kur'an učimo što ga volimo i srce napajamo ljepotom koje nema kraja. A nikako da nas neko zove da smo naučili ajet, dva ili Kur'an na pamet. Nama ne trebaju titule, treba nam ropstvo Allahu i da se sa bogobojaznošću natječemo. I to je mjerilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije istine koje jače i slabije imane. Inna akramakum inda Allahi atakum. Najplemenitiji kod stvoritela subhanahu wa ta'ala je onaj koga se najviše boji. A u tome imamo pravo. Bez tebi kul hajra. U dobru se natjecati. Allaha radi. Jer Jelle Šehnu ni jedno djelo neće primiti ako ne bude u njegovoj ime urađeno. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam vrati na stazu na kojoj su nekada bili. Vrati im ono što im pripada, vodstvo i predvodništvo i usmjeravanje drugih koji lutaju po zemlji. A taj dan mora doći. Jer je to obećanje Allahova poslanika alaihi sallatu wasallam. Nakon hilafeta i dinastija koje su slijedile, da mora doći kraj tome i ponovo vraćanje umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ala al-hilafa ala minhaji nubuwa. Da muslimani se vrate ispravno vojstvo i da ih ne mogu granice i pasoši dijeliti niti podneblje ovo ili ono ili boja kože ili nešto drugo. Muslimani ne smijemo sebi dozvoliti da nas neko drugačije zove. Niti Bosancima da se vrednujemo, ni Arapima, ni Turcima, niti ovim ili ovim imenom udruženjem ili ne znam. Nego da se vrednujemo prema imanu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uzviši one koji su dosljedni sljedbenici ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam oni koji su iskreni, jače imana, budu poštovani, a istovremeno podučavani oni koji su slabiji. I da jedni druge poštuju cijene, i da zbliži srca i odvoji od nas ono što vodi ka razdoru. I da nas znanje i pravi put spoji ka stazi koja povodi ka vječnosti. I da inša Allahu Teala propagandu nevjerničku, koja uvijek pokušava, jer je to Iblisovo oružje, da među muslimane baci zavadu i da im krta razdvoji stafove potoga, a djelile se jednu to ne želi od nas. Nego nam naređuje da se čvrsto na stazi upute udružimo i da onaj ko ne zna pita onoga koji zna, a onaj koji zna teško njemu ako je manjak ne bude prenio i podučava one koji ne znaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ojača na pravom putu, naš iman poveća, da na hutbama i ovakvim prilikama inša Allahu ta'ala napajamo svoja srca i da čvrsto držimo ruknova islama. Običan musliman ne mora znati sve, ali ono što mora, mora da nauči. Mora da primijeni. I najveća kazna od stvoritelja subhanahu wa ta'ala na čovjeka se spušta kad nešto nauči i ne primijeni. Dok onaj koji zehla greši i neznanjem, moramo ga pojmiti i na najljepši način mu prići. Sjetimo se primjera Muhammeda alaihi salatu wa salam kada je čovjek iz pustinje došao u prostor meskida. Najodavadnije kvijeta gdje ta Allahu sežda i ibadet čini. I u kraju misli da prišao da roši ono što se ne roši. Da bi ga ashabi napali. Alaihi salatu wa salam, ostavite čovjek. Donesite veliku posudu vode. Pospite po tome. I onda mu rekao, ovo je mjesto određeno za ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dozvoljeno. Da bi čovjek zbog koga islam prebacio. Prema džahilu moramo imati mudrost. Znati govoriti. Naći načina ako je dovod za upuće. Ako nije, onda nećemo sa džahilima prazne rasprave voditi. Jer rasprava koja vodi u razdvajanje srca je zabranjena u dinu. i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kad kaže u značenju hadisa da Allah subhanahu wa ta'ala voli onoga koji napusti men tereke mira'en ve inkane haqqamari. Ko napusti rast pravu, pa makar bio u pravu, ko neko nam zna. Da ne bi srca šetan ušao u redu. Ne dođemo novu priliku i da na najdrći način dođemo do srca ljudi. I da vas je ovi vrismo men ahsenu qabulu min men da'a ila Allah, wa amila salihan. Wa qal innani min muslimin. Da li ima ljepše govora od onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala i radi dobra djela i kaže da isto sam ja muslim. Allah me da nam jednom, Allah nam će tako ići. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه المقام المبارك أن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، أنت وليها ومولاها، أنت خير من زكاها. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يا رب السماوات والأرض. واجمع قلوبهم يا أرحم الراحمين على الحق يا رب السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجهم من الجهل إلى العلم. اللهم علمنا ما جهلنا من دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يقاتلون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا سفلى. اللهم انصر المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين الذين يعبدونك حق العبادة. اللهم ربنا تقبل منا سائر الأعمال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله أمرنا في كتابه العزيز فيقول عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.